În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. To the date, dear Christians, we celebrate the Lord's entry into Jerusalem. Astăzi, iubiți creștini, sărbătorim intrarea Mântuitorului în Ierusalim. As it is told to us in the Gospel passage. Și așa cum ni s-a spus în fragmentul citit astăzi din Sfânta Evanghelie. 6 days before the Passover, the Lord and his disciples entered into Jerusalem. Mântuitorul a intrat cu 6 zile înainte a intrat în Ierusalim. And the apostles found an ass and the colt of an ass upon which they threw their garments and on which the Lord sat. Și apostolii au căutat și au aflat un mânz pe care a purtat toată sarcina lor și l-au dus și pe Mântuitorul. The apostles were amazed that the Lord had decided to return to Jerusalem from the region of Ephraim where he had withdrawn himself. Apostolii au fost uimiți de faptul că Mântuitorul a vrut să se întoarcă din nou la Ierusalim, din ținutul Efraimului unde Mântuitorul singur se dusese. Knowing that after the resurrection of Lazarus, the Jews had resolved to kill him. Știind că după resurrection of Lazarus, știind că după învierea lui Lazar, evreii intenționează să-l omoare. But of course the Lord was God and he foreknew all things. Dar bineînțeles că Mântuitorul fiind Dumnezeu știa toate aceste lucruri. And he knew the time appointed for all things. Și știa și timpul potrivit pentru ca să se întâmple aceste lucruri. And now that truly his time was at hand. Și acum venise timpul potrivit pentru a lucra mântuirea noastră. And so he told the disciples he said to the disciples, let us return to Jerusalem. Și astfel a spus apostolilor să ne întoarcem la Ierusalim. Thomas, knowing what this signified, St. Thomas the Apostle, Sfântul Apostol Toma știind ceea ce înseamnă acest lucru, said at that time, let us go with him that we may die with him too. A spus să mergem și noi cu el, ca să murim și noi împreună cu el. And this is a good motto for us for this coming week. Aceasta este un model foarte bun un motto foarte bun pentru noi creștini. Now more than any time throughout the year, acum mai mult decât în oricare alt timp din întreaga istorie, as we behold the Lord's passion, as we behold the Lord's passion, așa cum preaslăvim patimile Mântuitorului, it is time for us to make fervent warfare against our own passions. Este timpul potrivit ca să luptăm și împotriva să luptăm cu fervență împotriva propriilor noastre patimi. And by one interpretation, this is indeed what the ass and the foal of the ass signified. By one interpretation. Și dintr-un anumit punct de vedere, printr-o anumită interpretare, that is the subduing of by one interpretation, this is what the Lord's writing on the ass signifies. Aceasta este semnificația faptului că Mântuitorul a mers pe asin. The subduing of our own passionate, that is animal nature. Și anume subjugarea propriilor noastre patimi trupești. As the apostle tells us in his as the apostle writes to us in the reading we had today from Philippians. Așa cum ne spune și apostolul către Filipeni citit astăzi, our ingratia, that is our restraint or our moderation, must be known to should be known to all men. Moderation, restraint, the control of the passions. Controlarea propriilor noastre patimi should be visible, should be known trebuie to all men. Trebuie să fie arătate către toți oamenii. Those things that are true, those things that are honest, those things that are pure and just. Lucrurile care sunt curate, care sunt adevărate, care lucrurile care sunt bune. Those things that are lovely. Lucrurile care arată dragostea. Whatever is virtue, whatever is virtuous and whatever is worthy of praise. Oricare din ele ar fi virtuți. We should think on these things, the apostle said. Trebuie să ne gândim întotdeauna la lucrurile pe care ni le-au propovăduit apostolii. That is, they should be the focus of our life. Că trebuie să ne îndreptăm atenția asupra vieții noastre. And contrarily, of course, the passions. Și să ne controlăm patimile noastre. Must be subdued. Pe care trebuie să le subjugăm. And not only is it our own passionate nature that we are to war against. Și nu numai împotriva patimilor noastre trupești trebuie să luptăm. If we are to be truly disciples of Christ and his followers. Dacă suntem adevărați ucenici ai Mântuitorului și cei care îl urmăm. But indeed we are to war against invisible enemies. Noi trebuie să ducem și un război împotriva dușmanilor nevăzuți. Spiritual powers, as the apostle says. Puterile duhovnicești de care ne spun Sfinții Apostoli. It's not flesh and blood that we are fighting against like one another. Nu ne luptăm cu trupul și cu sângele din care suntem făcuți. But evil of a spiritual kind. Ci ne luptăm și împotriva duhurilor. And the evil spirits that are throughout this world. Și chiar împotriva duhurilor care sunt în toată lumea. War against us in too many different ways. War against us in many different ways. Și acest război trebuie să-l purtăm pe mai multe căi. Through the suggestions of the world around us. Prin sugestiile care le arătăm celor din prejurul nostru. Those things that are whispered into our ears. Prin lucrurile care se împrăștie prin urechile noastre. Contentions and fights we have with our family and with our neighbors. Luptele pe care le avem cu membrii familiilor noastre sau cu rudele noastre. Too many different ways to count. Sunt multe feluri prin care putem lupta. But as true disciples of the Lord, dar adevărați ucenici ai Mântuitorului, we are to keep an eye on these enemies, both visible and invisible. To keep an eye on these. Trebuie enemies. Să ne îndreptăm privirea atât asupra dușmanilor văzuți, cât și asupra celor nevăzuți. To not be to be mindful of these different ways of attacking us. Să fim atenți la felul în care ei ne pot ataca. And when those attacks do come. Și atunci când asupra noastră au loc aceste atacuri, as I said earlier, to think on the true and just and honorable and lovely things of the Lord. Așa cum am spus mai înainte, trebuie să ne gândim la lucrurile adevărate, la lucrurile curate. True, just, lovely, honorable. Lucrurile drepte la și la cele cinstite. Of the Lord. Ale pe care le-a făcut Mântuitorul. If we are mindful of this duty, dacă noi suntem atenți față de aceste datorii pe care le avem, then in truth we will be worthy of the palms of the branches that we will hold today. Atunci suntem vrednici să ținem stâlpările de astăzi. We will share in the Lord's victory over sin. Ne vom împărtăși din biruința Mântuitorului asupra morții. And the sin which is its companion. Și din biruința asupra păcatului care este însoțitorul morții. May God grant you all strength for this coming week. Dumnezeu să vă facă puternici în această săptămână. Make us all worthy to fight the good fight. Și să ne facă vrednici să ducem acest război împotriva patimilor. And having been purified, be accounted worthy to receive the Lord's resurrection with joy. And being purify themselves. Și prin curățirea sufletelor noastre să ne învrednicim să ajungem la Sfânta Înviere. Accounted worthy to receive with joy to see the resurrection of the Lord. Mulțumesc, iertați-mă. Credincioși, nimic nu impresionează în viața unui om punându-și amprentele de lungă sau scurtă durată evenimentele. Că atunci când sunt evenimente plăcute și le socot acestea duhovnicești că prind și partea spirituală, nu numai cea trupească, își lasă o amprentă asemenea unui călcâi în piatră. Așa aș dori ca bunul Dumnezeu să lasă această amprentă atât de frumoasă a zilei de astăzi, odată cu intrarea Domnului în Ierusalim, și să vă amintiți tot timpul de aceste frumoase momente care le petrecem ca într-un buchet frumos cuvântător către Dumnezeu. Că atunci când vom da seama de tot ce am făcut în viață, când ne vom înfățișa în fața divanului lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel, și căutăm în traista faptelor noastre bune, vom găsi și această osteneală care în ziua de astăzi am adus-o ca un inestimabil dar celia ce ne-a iubit atât de mult, celia ce ne iubește și ne va iubi, Marele și Ziditorul nostru, Dumnezeu, care merge spre patima sa de bunăvoie. Mulțumesc în al preasfințitului mitropolit care nu s-a uitat în neputințele sale și a venit aici și ne-a ajutat la această slujbă, ne-a onorat. Așișterea preasfințitului Hrisostom și a Oxențiu și toți ceilalți conslujitori. Mulțumesc frăților voastre care ca o floare lângă un buchet împodobește și nu știrbește, v-ați adus acest mic dar de prezență și cu trupul și cu mintea să strigăm Domnului Hristos, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Din pilda de astăzi, fiecare om ar trebui să prindă chintesența acestei Evanghelii. Să nu facem precum iudeii care astăzi au strigat Osana, care astăzi cu inimile deschise îl primea pe Domnul, iar de mâine începând vor zice, iar răstignește. Și totodată, cât de demn a mers Hristos știind spre ce merge și nu a dat înapoi de la a mărturisi adevărul. Suntem puși între două paranteze, suntem puși la antipozi. Domnul Hristos și Ziditorul nostru, știind că merge spre moarte, a încălecat acel mânz și a mers în Ierusalim. Iar iudeii care astăzi îl laudă pe Domnul pentru venire de mâine, se întorc cu inima și îl blesteamă pe Domnul. Să nu facem ca acești iudei. Acum, pentru câteva momente, pentru această prezență frumoasă a preasfințiților arhierei și a slujitorilor, v-ați desfătat, v-ați săturat în cele duhovnicești, iar de mâine să nu ne întoarcem la cărnurile Egiptului, că vom îngroșa rândurile acelor evrei care au mers și l-au scuipat până la moartea pe cruce. Rog pe Bunul Dumnezeu, rog... pe cel care astăzi a intrat în Ierusalim spre patima sa cea de bunăvoie, să dea putere prelaților noștri, să ne dea și nouă putere și dumneavoastră, ca să mai trăim și minte totodată, să înțelegem aceste slujbe frumoase cu care nu te întâlnești oriunde, fiindcă ele sunt în același Domn, în același botez și în aceeași credință. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.